Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün Rabbimize sonsuz hamdü senalar ederek bu dualara başlıyoruz. Çünkü Ayasofya'nın Osmanlı'daki ismi Ayasofya Camii Kebiri. Büyük cami anlamı, ulu cami anlamına geliyor. Ayasofya Camii Kebiri'nin ve yine bir ismi Fetih Camii. Çünkü İstanbul'un fethinin sembolü olarak en büyük ibadethane olarak Hazreti Fatih tarafından cami yapılması hasebiyle Fetih Camii Şerifi'nin açılışının hayırlı haberini aldık, sevindik, müjdelendik, bayram ettik elhamdülillah. Tabii sonra aklıma da geldi. Burada size de bir ibret olsun diye söylüyorum. Dua yaparken bu işte olur mu? Bu asla olmaz. Yani bu, benim bu isteğim yerine gelir mi? Bu muradım olur mu? Gibi vesveselere kapılarak dua yapmayın. Ud'u'llâhe entüm mûkînûne bil icâbeti. Siz Allah'a dua ederken kabulüne yakinen inanarak dua edin. Buyuruluyor. Bu hadis-i şerife göre ben şüphesiz iman sahibi bir insanım. Yakinen inanırım ki duam kabul olur. Çünkü duanın kabulünü biliyorsunuz hadis-i şeriflerde beyan edildiği veçile üç şekli vardır. Ya anında çıkar, ya zamanını bekler, ya ahirette sevap olarak defterinde görürsün. Onun için 2012'nin işte Aralık ayında cezaevinden çıktıktan sonra 5 ay kadar geçmiş 2013'ün Nisan ayında Allah Teala bana Ayasofya'yı ziyaret nasip etti. Sonra orada padişahlarımızın türbelerini de bütün kabir şeriflerini de ziyaret ettim. Hepsini okudum. Orada Ayasofya'da sergi vardı. Hat, levha, Osmanlıca yani şöyle Arapça hatlar. O sergiyi ziyaret etmiştim. Ondan sonra mihraba doğru yanaştım. Ayasofya'nın mihrabına doğru. Orada demirler koymuşlardı. O beni çok etkiledi. Çünkü demirlerden ileri gidemiyorsun, mihraba doğru geçemiyorsun. Ben de dua etmek istedim. Sonra İspanya'ya gittiğimizde Kurtuba Camii Şerifi, bütün Endülüs İslam Devleti'nin cami şeriflerine gittik hep. Oralarda da aynı demirler var mihraba yakın. Fakat orada mihraba daha yaklaşabiliyoruz. Ayasofya'da baktım demirleri daha geriden çekmişler. Hiç mihraba yaklaşamadık. Çok duygulandım yani. Bizim ecdadımızın burada kılıç hakkı olarak, ganimet malı olarak cami yaptığı, vakıf yaptığı Hazreti Fatih Sultan Ali Rahmetü Vel Kur'an Efendimizin bir caminin mihrabına bile burada vatan evladı olarak, bu milletin bir çocuğu olarak, bir Müslüman olarak yanaşamıyorum ya. Kendi memleketimizde ya. Öyle bir ağrıma gitti bu. Ondan sonra duygulandım yani. Ellerimi açtım, dua ettim mihraba doğru. Allah'ın aklıma getirdiği ismi azam, bayağı rivayetler var 40 kadar ismi azam hakkında hadis-i şeriflerde. İşte aklımda ezberimde olanlardan birkaç tane ismi azam duasını da yaparak Allah'ım bu mübarek cami-i şerifi yeniden eski cami olma hüviyetine iade eyle, bize namaz kılmayı nasip eyle diye ellerimi açıp dua ettim 2013'te. Ama içimden mutlaka kabul olunacağına inanıyordum. Çünkü Hazreti Mehdi en nihayetinde biz göremesek de Hazreti Mehdi Vatikan'ı da fethedecek, Roma'yı da fethedecek. Bunlar sahih hadislerde sabit. Yeftetihune Konstantiniyete, Konstantiniyedi, Büyük Konstantiniye, Roma. İstanbul'a zaten gelecek. Bunlar böyle müze mi kalır, kilise mi kalır yani? Onu biliyorum zaten. Duaların kabul olunacağına yakini iman sahibi olan bir müminim. Ben görünmeyimi düşünmedim belki ama kesin kabul olunacağına ikan ile dua ettim. Bak 7 sene içinde, tam 7 sene oldu, birkaç ay geçti 7 seneyi. 7 sene içinde, yani şunu diyorum Müslüman kardeşlerim, şu mübarek Cuma'nın kabul saatinde. Bu da kabul olur mu yani, bu da olacak iş değil bilmem ne. Yok Atatürk'ün imzası var, yok Bakanlar Kurulu kararı var, yok 86 sene geçmiş bilmem ne bilmem ne, bu dönmez, döndürülmez falan. Ya ve alâ kulli şeyin kadir. Bizim Rabbimiz her şeye kadir olan Allah'tır ya. Bak bugün bu müjdeli haberi aldık elhamdülillah. İnşallah işte 15 Temmuz'da herhalde açılacak. Gider namazda kılacağız inşallah. Sabah namazına gideceğiz. Hacet namazı kılacağız inşallah. Kıymetini bileceğiz inşallah. Aman. Bütün Türkiye akın akın otobüs otobüs gelsinler. Sadece 15 Temmuz'u demiyorum. Devamlı ziyaret etsinler ki bura boş, Sultanahmet boş, cemaat yok burada. Niye cami yaptınız diyenler yüz bulamasınlar. Bütün Müslüman kardeşlerim. Burası Hazreti Fatih'in Ebu'l-Feth ve'l-Megazi Hazretleri'nin vakfiyesiyle cami olmuş. Çok kıymetli bir ganimet malı. Onun için burada yapılan dualar %100 kabul. Niye %100 kabul? En helal mal ganimet malıdır buyuruyor hadis-i şerifte. Diğer ümmetlere ganimet malı helal edilmemişti. Bu ümmetin en helal malı ganimet malıdır. Padişahların yaptırdığı pay. Şimdikileri boş ver. Şimdi zaten faiz, rüşvet, kredi kırıla gidiyor. Cami inşaatları yapılırken yardım edenlerin paralarında dolu haram var. Şimdiyi bırak. Osmanlı zamanındaki paşanın, padişahın bile parasında efendim sen %100 bu nereden kazanılmış bilmezsin. Ama Ayasofya, ondan sonra Kariye, ondan sonra Gül Camii, ondan sonra Zeyrek Camii, ondan sonra şeyde de var, Ayman Saray'da. Bu kiliseden dönme, yani Hazreti Fatih'in İstanbul'u fethettiğinde camiye çevirdiği mescitler, bunlar ganimet malı. Ganimet malı olduğu için bu ümmetin en helal malı. Bunlarda bir kuruş şüpheli bir rızık yok. Ganimet çünkü. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu vecile. Onun için en eski olması hasebiyle, ondan sonra kıdemi hasebiyle İstanbul'daki ilk cami, Hazreti Fatih fetheder etmez ilk onu camiye çevirdi. Dolayısıyla buradaki İstanbul'daki en eski cami şerif olması hasebiyle, Arap camisi var ama o karşı tarafta, yani bu sur içindekini konuşuyorum. Bu noktada ne kadar hacet namazı kılacaksak, akşam yatsı araları, gece belki açık olmaz, akşam yatsı araları hacet namazları için, ondan sonra kuşluk namazları için, efendim cuma günü işte ikinden sonra akşam namazına bir saat kala böyle duaların kabulü için, Ayasofya'yı boş bırakmayacağız inşallah. Çünkü neden? Orada yapılan dualar %100 kabul. Sultanahmet Camii'nden de eftal, Fatih Camii'nden de eftal, Eyüp Sultan Camii'nden de eftal. Eyüp Sultan Hazretleri'ni konuşmuyoruz. O sahabi. Ama o camilerin hepsi padişahlar yaptılar. Ama bu ganimet malı. Kafirlerden alınan kılıç hakkı ganimet malı olduğu için Ayasofya'da yapılan dua reddolunmaz. Bak Allah bana 7 sene evvel dua nasip etti. Dışarıdan bu kadar ediyoruz. Ama orada şimdi tabii siz de ettiniz. Bütün Müslümanlar etti. Benim duamla açıldı demiyorum. Ama ben İsmi Azamlar okuyarak, içim yanarak, mihraba yanaşamadığım için çok etkilenerek o dua bana nasip oldu. Şimdi de kabul eserini gördüm bugün. Allah'ıma hamd ediyorum, ölmeden bugünü gördüm. Öyle de bildim. 7 senede 80 kere ölürsün. Onun için ümidi kesmeyelim. Allah'ımızdan İslam'ın vatanımıza hakim olmasını da isteyelim. Kur'an'ın hakim olmasını da isteyelim. Bu olur mu? Bu millet bozuldu zaten. Bu millete artık Kur'an, şeriat, sünnet, ne anlar ehli sünnet demeyelim. Bu milletten ümidi kesmeyelim. Bu millette cevher var, mücevher var. Bu gençlik bunu hak etti. Demek ki bu Müslüman gençlik bunu hak etti ki Allah bunu çocukluğumuzdan beri, babam çocukluğundan beri söylüyor babam. Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın. Bağıra bağıra bir hal olduk bak. Demek ki bağırmaktansa, nümayişten ziyade dua, dua, dua, zikir, ismi azam dualarıyla beraber eserini gördük elhamdülillah. Ümidi kesmeyen. Hiçbir şeyden ümidi kesmeyen. Bu da olur mu? İslam, Kur'an bir daha hakim olur mu? Olur. Bu millet bu İslam'a, Kur'an'a en büyük hizmeti yapmış aziz millettir. Onun için Allah Teala biz layık olursak, müstahak olursak, layık derken öbür layık demiyoruz ha. Biz müstahak olursak yani Allah'ın bize dinimizin nurunu tamamlayacaktır ve tamamlatacaktır. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben o zaman bizim dergide de yayınladık Ali Eren Hoca'nın yazısıyla beraber. FETÖ'nün STV'de bir programda 15-20 dakika kadar boş olmuş ama bunu atlattılar. Hiç kimseye göstermediler. O andan sonra silindi, bulunamadı falan. O oradaki, o andaki kayıttan alanlar. Bu dinler arası diyalogçu zındıkları, müşrikleri Sultanahmet Camii'nin üzerine de haç koydular. Ayasofya ile paralel gösterdiler ve o görüntüyü verdiler. Silüet şeklinde Sultanahmet'in üzerinde bile haç koydular. Şimdi efendim bunların hamervahına ne diyoruz? Siz Yahudi uşakları, Siyonist uşakları, Mossad CIA elemanları, siz Sultanahmet'e bile haçı reva görüyorken Allah sizi bertaraf etti. 15 Temmuz şehitleri ve gazileri ve bu milletin azmi kararlılığıyla beraber sizi helak etti. Daha da beter etsin. Ve Allah siz Sultanahmet'e haç münasip görürken Allah Celle Celaluhu Ayasofya'yı camiye iade etti elhamdülillah. Ben bundan büyük bir sevinç daha bilmiyorum. Allah Teala sürurumuzu ziyade eylesin. Bir daha ebedi Hazreti Mehdi gelip içinde imamlık yapana kadar ve mahşer sabahına kadar Ayasofya Camii Kebiri'ni de, Kariye'yi de, Gül Camii'yi de, bütün Zeyrek Camii'nde kiliseden Hazreti Fatih'in camiye çevirdiği cami şeriflerimizi de, sair ecdadımızın yapacağı cami şeriflerimizi de kapanmaktan, yıkılmaktan, müzeye döndürülmekten ebeden muhafaza eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Şimdi bugün vaktimiz biraz dar kaldı. Ben İbni Uceyl Hazretleri, Ahmet İbni Musa İbni Uceyl, Seyyid İbrahim Ahsa Hazretleri'nin de beyanı veçile bu mübarek virt okunduğu için 15 Temmuz'da gavurlar FETÖ başarılı olamadılar. O virdi okuyacağım. Bir de Hizbül Bahar ikinden sonra okunması zaten müstehaptır. Hizbül Bahar, Ali Haydar Efendi babamızın, Efendi Hazretimizin devamlı okuduğu, okuttu. Onda İsmi Azam var. Allah'ın en büyük ismi, onun için gizli. Onun için onlar daha kısadır. Onları okuyacağım. Sonra sizin de dualarınızı yapacağım inşallah Rahman. Sizler de ya Allah ya Rahman, estağfurullah deyin. Salavat-ı şerife getirin. Kıbleye müteveccih oturun. Yani efendim huzur üzere amin dersiniz. Allah'ım kabule karine etsin. Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme bitele'lü behâ'i hücubi nûri arşike min a'dâ'i nesteterna ve bisadvetil ceberûti mimmen yekîdü nestecerna ve bi'azâzi azîzi izzetike min kulli şeytanirracim min isteazna ve bimeknûni sirrillâhi min sirri sirrike min kulli hemmin ve gammin ve durrin ve karbin ve hadisin ve zalimin ve carisû in tehallasna فبسمو من نمو علو رفعتك من كل من يطلبنا بسوء استجرنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا خير من عبد وأفضل من قصد وأجود من أعطى وما بخل أسبل اللهم علينا وعلى أحبابنا سرادقات سرك التي لا تزعزعها عواصف الرياح ولا تقطعها بواتر الصفاح ولا يخترقها نوافذ الرماح شاهت الوجوه وجوه الكفرة والفجرة شاهت الوجوه وجوه الظلمة والفسقة يد الله فوق أيديهم وحجاب الله على أبصارهم وسهام الله ترميهم كلما أوقدوا نارا للحرب أضفأها الله رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا أعذني اللهم وأولادي وأحبابي وأصحابي ومن أحاطت بشفقة قلبي وجدرات بيتي من جور السلطان وكيد الشيطان وتقلب الأعيان وعثرات اللسان وحسد الأهل والجيران وممن جد وجهد وحشد فعقد ورمى فقصد بفضل ألف ألف ألف بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبفضل ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم احترزنا بحرز الله العظيم العظم من كل فصيح وأعجم بيننا وبينهم سدا وليلا مسودا وجبلا ممتدا وطريقا لا تعدا فالله خير حافظا وأرحم الراحمين استودع الله الذي لا تضيع ودائعه نفسي ومالي وأهلي وأولادي وجماعاتي وأصحابي وأحبابي من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم آمين الله Büyük Yemen Velisi Ahmet İbni Musa İbni Uceyl radıyallahu teala hazretlerin beyanı ve çile. Bugün hakikaten tam tahakkuk etti. Şahatil vücuh, suratlar bozuldu. Kimin suratları? Vücuhul keferati vel fecara. Kafirlerin, facirlerin, Yunan gavurlarının, Rus gavurlarının, papazlarının, Avrupa birliklerinin, Amerikan efendim pisliklerinin suratları bozuldu. Ayasofya'nın kararıyla beraber. Şahitil vücuh. Yüzler sipsiyah oldu, kapkara oldu. Maalesef içimizde bu şekilde konuşan, Müslümanım geçinen adamlar var. Kilise olsun diyenler var ya, görmüyor musun? HDP'li o kadın başını kapatmış, diyor ki kilise olsun. Bunlar ne başörtüsü ne bilmemiz. İçimizde ne vatan hainleri var, din hainleri var, din. Onun için bazı suratlar bozuldu. Kimlerin suratları vücud zalemeti vel feseka. Zalimlerin suratları, fasıkların suratları kapkara oldu. Kötü oldu, çirkin oldu. Ya Allah çirkinliklerini ziyade eylesin. Allah kafirleri öfkeleriyle geri çevirdi. Hiçbir zafer ganimet elde edemediler. Allah kafirlerle cihatta müminlere kafi geldi. Allah daima kavi ve aziz olmuştur. Rabbimiz Tebarek ve Teala bu dini aziz edecektir. Dünya hakim edecektir. Asla zelil etmeyecektir. Yeter ki biz İslam'a sahip olalım dinimize, dinimizin vecibelerine bir hakkın mütemessik olalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu ya Alim ya Azim ya Halim ya Alim. Ente Rabbi ve ilmuke hasbi fe ni'mel Rabbu Rabbi ve ni'mel hasbi hasbi. Tansuru men teşâ ve entel azizur rahim. أسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الجن والشياطين لسليمان عليه السلام وسخرت الملك والملكوت لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم سخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيدي ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير آمين اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا المضي ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل الظلمى طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا ك Kafa ya ayn sad kifatuna hamim ayn sin qaf himayetuna feseyekfikahumullah ve huves semi'ul alim feseyekfikahumullah ve huves semi'ul alim feseyekfikahumullah ve huves semi'ul alim sitrul arş mesbulun aleyna ve aynullahi teala naziratun ileyna bihavlillahi teala la yukderu aleyna والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظ وارحم الراحمين فالله خير حافظ وارحم الراحمين فالله خير حافظ وارحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو تولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو تولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو تولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا عليم يا عظيم يا حليم يا عليم يا حكيم Hastalıklar şifası için bizden dua isteyen Semra Elif Güven Betül Çoğalmış Rana Akgül Hayriye Öztürk Hatice Doğan, Yeşim Okutucu, Hacer Okutucu, Engin Turan, Kübra Kaplan, Hatice Saman, Nursel Karakurt, Furkan Alper, Kılıçkan, Rıza Kayar, Sümeyra İleri, Büşra Nur Yıldırım, Kitabiye Aka, Hafsa Nur Has, Hacı Mecit Gök, Neşe Demirel, Şahin Tekeli, İhsan Aykan, Fatma Tatar, Melih Uras, Akgül, Ahmet Bilgin, Serhat Kılıç, Hilal Zengin, Mehmet Akan, Mürüvvet Sine, Aykan Palabıyıklı, Mahferet Ulutürk, Şerafettin Ulutürk, Melek Korkmaz, Nurtener Tuğrul, Hatice Kübra Bahadır, Münevver Colay, Enda Apaydın, Nuray Özcan, Urkiye Çakır, Zeynep Bilge Kaynak, Ebru Doğan, Rukiye Özüer, Mehmet Kır, Emine Kara, Fatih Eren, Argın, Ahmet Erge, Kuvvet Oruç, Davut Volkan, Pekdemir, Berrin Temizer, Mesut Kavak, Sevda Özden, Aslan Uğraç, Hatice Tuana Yavuz, Sultan Sevim, Serap Öztürk, Hasan Yalaper, Nuri Taşçı, Kubilay Kodaş, Erdoğan Yüksel, Fadime Yalaper, Perihan Temizer, Yusuf Akdeniz, Ahmet Taner Oğul, Hacı Çetin Kaya, Emine Dayıoğlu, Meryem Şener, Büşra Özdoğan, Emre Güler, Güler Özdoğan, Tayfun Aydın, Hatice Teke, Murat Türk, Abdülkadir Çırak, kardeşlerimizin ve isimleri yazılıp şu anda isimle sıra okunma sırası gelmemiş olan kardeşlerimizin ve bu fakirin de beraber hepimizin Efendi Hazretlerimiz başta olmak üzere acil şifalarımızı takdir eyle, devalarımızı ikram eyle, ummadık yerden şifamızı ihsan eyle, taze hayat bahş eyle, hastalıklarımızı görmediğe çevir ya Rabbi, yeni bir hayat ile bizi ihya eyle, amin. Bütün bu kardeşlerimizle bu dualara ilhak eyle, amin. İşsizlik, fakirlik için dua isteyen Mesut Durmuş, İlyas Yeşildağ, Ahmet Çavuşoğlu, Emre Bayrak, Gökhan Kurtuluş, Şakir Tekeli, Muhammed Demirel, Şevki Hakan Akgül, Erkan Kömürcü, Taha Albistan, Yasemin Mustafa Dede, Seferak Yıldız, Hatice Gül, Meryem Layık, Abdülaziz Altınok, Emrah Özinal, Enes Gözcü, Yücel Görgülü, Alihan Diler vesaire bu hususta fakirlikleri için, işsizlikleri için, çoluk çocukların nafakası için, bakmakla mükellef olduklarının maişeti için dua isteyen ne kadar kardeşlerimiz varsa hepimize ya Rabbi hayırlı helal rızıklar ihsan eyleyip sen fazl-ı kereminle muhtaç olmaktan sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Kimseye muhtaç etmeden ya Rabbi rızıklarımızı helalından, şüphelerden, haramlardan uzak bir şekilde irsal eyle ya Rabbi. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Evlilik ve aile huzuru için dua isteyen Hüseyin Kadal, Şüheda Bektaş, Esra Nur Okuducu, Sema Davran, Ayşegül Zehir, Halime Aka, Ayşegül Yıldız, Ali Tekeli, Zeynep Züleyha Kahraman, Ali Ümit Demirel, Fatma Gül Uzun, İsmail Mercek Sal, Hande Sayın, Büşra Sümer, İsmail Güllü, Semra Kökten, Ziya Karaaslan, Can Okan Demir, Muhammed Eren Kubat, Tuğba Yalaper, Mehmet Kızı Hanife, Ebu Bekir Karakaş, Makbule Kaynak, Süleyman Arif Temizer, Cemal Koyuncu, Özlem Balcı, Özlem Çödek, Elif Gökçe Akdoğan, Fatih Akdoğan, İsmail Yavuz, Eyüp Çödek, Aynur Can Çelik, Hilal Yıldız, Büşra Karabulut, Suzan Akgüz, Kader Karabulutoğlu kardeşlerimizin ve bu hususta dua isteyip isimleri yazılmış, sırası okuma sırası gelmemiş olan diğer kardeşlerimizin, bütün amin diyen kardeşlerimizin, ailelerimize huzurlar ihsan eyle, evlenemeyenlere hayırlı eşler, evli olanlara huzurlu İslam, Kur'an üzere, sünnet üzere, zikir üzere, saadetler ihsan eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle aile aralarındaki geçimsizlikleri izale eyle ya Rabbi. Ya kötü yollara giden, kocalarından darılan hanım kardeşlerimizin kocalarını hayırla ıslah eyle ya Rabbi. Fuhuştan, zinadan, limatadan muhafaza eyle ya Rabbi. Sen ya Rabbi eşleri hakkında bu şekilde sıkıntısı olanların eşlerini hayırla ıslah eyle, hidayet eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi geçimsizlikten, fitneden, firardan, nefretten muhafaza eyle ya Rabbi. Kur'an ve sünnetin nurunu evlerimize ya ikame eyle ya Rabbi. İdhal eyle ya Rabbi. Amin. Allahum salli aleyhi ve sellem. Hayırlı muratlar için dua isteyen Yunus Emre Aslan, Zeynep Kadal, Sena Nurtuna, Mustafa Akyol, Zeynep Akgül, Nermin Akgül, Seyde Aydın, Refiye Söyler, Hatice Yıldız Özgüel Aydın, Mahmut Keber, Büşra Korkut, Mehmet Sivgin, Atakan Baki, Ömer Faruk Ceylan, Alper Çetinkaya, Filiz Kuş, Necla İlmaz, Gamze Darun, Halil İbrahim Korkmaz, Gülay Yıldırım, Zeynep Özkan, Hasibe Küçük Avcı, Nihal Demirkılıç, Suna Yılmaz, Serap Es, Fadime Ekici, Ali Tuna Es, Yusuf Büyük, Elif Ekici Büyük, Mehmet Ali Hatay, Esma Meryem Büyük, Büşra Gümüş, Nurcan Karayiğit, Sena Nur Büyük, Ahmetan Karayiğit, Hicran Öztürk, Dönüş Samur, Enver Durmuş, Gülsüm Özer, İdris Tekeli, Fatih Tekeli, Abdullah Kadakal, Gülbey, Gülbeyaz Aykan, Haka Birim Hezer, Gökay Muhammed Hayır, Havana Yavuz, Bünyamin Yüce, Alev Apak, Hanne Kolat, Esra Turna, Hakan Apak, Melih Sefa Sine, Kevser Ecem Kırgıç, Kadriye Yıldırım, Şeyda Karadeniz, Fatih Kalay, Nurullah Demir, Mine Sine, İrem Uğurlu, Zehra Gönen, Yasemin Gültekin, Muammer Küçük, Betül Kural, Eren Yağcı, Güler Çakır, Şevval Dikici, Serkan Çavdar, Betül Atik, Sezgin Seydik, Şerif Atik, İsmail Durumlu, Ali Doğanay Çakır, Kenan Çavuşoğlu, Ahmet Göncü, Dilek Kahraman, Harun Fener, Enes Turan, Fatih Gümüş, Resul-i Ekrem Perktaş, Şaziye Kural, Salih Atalay Aydın, Nesibe Sümer, Mehmet Ertuğrul Yavuz, Seda Kır, Esra Söğüt, Hatice Tekcan, Aynur Kır, Nazlı Gündoğdu, Merve Şehmusoğlu, Gülşen Koçak, Mahmut Esat Tozal, Dilnoza Soybova, Kezban Taşkın, Mehmet Salih Çiçek, Ahmet Argın, Gökhan Kır, Muhammed Burhan Türk, Makbule Yiğit, Bulut Bora Berberoğlu, Süleyman Kır, Muhammed Suat Zavalsız, Mirbe İsmail Kaynak, Engin Veysoğlu, Oğuzhan Yağmuroğlu, Mehpare Topçu, Fatih Demir, Muratcan Beler, Esma Güler, Oğuzhan Şahin, Sevgi Öztürk, Fatıma Yağmur Yavuz, Deniz Yılmaz, Fahriye Aksu, Aynur Gülbil, Yunus Emre Demirel, Ümit Özen, Cihan Polat, Hasan Güler, Mücahit Yılmaz, Hasan Şen, Yavuz Selim Kamsız, Hayrettin Bilge, Şule Doğan, Uğur Özden, Melike Karataş, Cihangir Yavuz, Hanife Yılmaz, Mehmet Ali Kanar, Ümmühan Köse kardeşlerimizin vesair bizden dua isteyenler, hayır muratları için bizlere arzuhal gönderenlerin her birerlerini sen fazl-ı kereminle ya Rabbi şu mübarek ezan saatinde, şu mübarek cumanın kabul saatinde ya Rabbi onların da bizlerin de ve bu sitemize isimlerini yazdırmış, isim sıralar okunmamış olup bütün hepsi sana malumdur. Ne hayırlı muratları varsa şu ezan saatinde ihsan eyle, fazl-ı keremle ihta eyle. Umduklarımıza nail eyle, korktuklarımıza emin eyle, amin diyenleri bu dualar ile hak eyle. Her birine dilekleri var, hacetleri var, kalplerinde muratları var. Sen fazl-ı kereminle bunlar sana ayandır. Onlar da bu niyetleri tuttular, sana arzuhal verdiler. Biz vasıta oluyoruz, kurban olduğum sen fazl-ı kereminle. Ummadıkları yerden, beklemek vericiyetten, hiç beklemedikleri bir anda bu isimleri söylenen söylenmeyen kardeşlerimizin, her birerlerimizin, hayırlı muratlarımız neyse ya Rabbi. Bizi sevindir, feraha çıkar. Şu mübarek cuma gününün saat ezan saati hürmetine ya Rabbel alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiren velhamdülillahi rabbil alemin. Amin, amin. Dualarımızın kabulü, hayırlı muratlarımızın husulü için El Fatiha. Allah'a